Verder ook een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over het pleegmeisje. Daar is veel om te doen. Er is een uitspraak. En over die uitspraak heeft Han ook weer wat te melden. Dus het komt eraan. En theatergroep, komt niet uit mijn woorden vanavond, lijkt het. Is genomineerd. En waarvoor dan wel? Interessant. Blijf luisteren. Komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. sweet bird of paradise. Wish that I could fly. I'll be beside you now. But I could only sigh. You circle round. My bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird. Een van de favoriete slows binnen de club van de late avond. Deze van Snowy White. The Bird of Paradise. En Kokomo ervoor met het zwoele A Little Bit Further Away. Allemaal in deze mooie show. Tijd voor ons eerste onderwerp van de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over de Wereldlichtjesdag 2025. En dat doe ik met Melanie van der Lek. En die is in de studio. Melanie, welkom. Dankjewel. Wereldlichtjesdag. Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Maar vertel. Nou ja, eigenlijk is het heel mooi als je er nog nooit van gehoord hebt. Want dat betekent dat het onderwerp wat erachter ligt natuurlijk ook niet in de eigen sfeer aanwezig is geweest. Laat ik het zo stellen. Wereldlichtjesdag is een dag waarop wereldwijd om 7:00 s'avonds een lichtje wordt aangestoken voor kinderen die hier niet meer zijn. Dus het gaat om overleden kinderen die in het licht worden gezet. Dit gebeurt wereldwijd, 24 tijdzones. Dus dat betekent dat 24 uur lang het licht brandt voor die lichtjes over de hele wereld heen. Ja, en gaat het dan over letterlijke lichtjes ook soms? Jazeker, de kaarsen die thuis aangestoken worden voor de mensen die thuis blijven zitten. Dat kunnen kaarsen zijn die op het kerkhof aangestoken worden, want ook daar worden van tijd tot tijd activiteiten georganiseerd om hierbij stil te staan met de ouders van overleden kinderen en andere betrokkenen. Ja, dus dat zijn letterlijke lichtjes. Ja, maar het gaat om steun te bieden aan ouders, gezinnen die een kind verloren hebben. Nou, Wereldlichtjesdag is vooral om de kinderen niet te vergeten. Ja, ja. Om de lichtjes aan te steken en de overleden kinderen in het licht te zetten, zodat zij niet vergeten zullen worden. En dan komt er ook een boek uit. Dat klopt. Voor die dag. Ja, ik ben als vrijwilliger betrokken bij Stichting Nooit Voorbij. Mm-hmm. Een stichting die zich juist inzet voor steun aan ouders die te maken hebben gehad met het verlies van een kind, in de breedste zin van het woord. En de stichting brengt dit jaar op Wereldlichtjesdag een boek uit over kinderuitvaarten. Er staan 85 kinderuitvaarten in geportretteerd en allerlei andere randzaken, zeg maar, die met het verlies van een kind te maken hebben. Over afscheidsfotografie, over herinneringsmonumenten en dergelijke. Ja, bedoeld voor professionals om ouders die te maken krijgen met het verlies van een kind te helpen daarin keuzes te maken om ze te kunnen laten zien wat zijn de mogelijkheden hieromheen. Ja, het ondersteunt de mensen die dus daarmee te maken hebben, maar zeker de mensen die daarmee de gezinnen willen helpen. Zeker, ja. Ja. Want het verlies van een kind is niet altijd iets wat je langdurig al aanziet komen. Dus zeker op het moment dat het je plotseling overkomt, is het altijd de vraag, wat nu, wat wil ik, wat kan ik, wat mag ik? En het blijkt dat heel veel onbekend is wat dat betreft. En juist door middel van dit boek, waarin zoveel verschillende mogelijkheden en uitvaarten beschreven staan, kan dat een handreiking bieden aan zowel de professionals als de ouders die dit overkomt. Ja, want de ouders die het overkomt, willen die mensen dat ook een beetje stilhouden? Hebben ze wat schaamte misschien daarover? Nee, dat denk ik niet. Het is eerder dat je in een roes terechtkomt waarin je beslissingen moet nemen over het afscheid voor je kind. En je wil dat zo goed mogelijk doen, want je wil je kind in liefde dat afscheid geven. Mm-hmm. Maar je hebt daarnaast zoveel pijn en verdriet en zoveel onwetendheid. Want over het algemeen ben je helemaal niet bezig met de afscheid van je kind. En wat je daarbij zou willen. Mm-hmm. De eerste eenvoudige vraag die je gaat krijgen is, wil je het kind begraven of cremeren? Ja. Ja, wie denkt erover na? Op dat moment zeker niet, omdat het je plotseling overkomt. Ja, als er kinderen lang ziek zijn, is het natuurlijk weer anders. Dan is het wellicht wat anders. Maar zeker als het je plotseling overkomt, ja, het zijn niet de dingen waar we in principe standaard mee bezig zijn. Geen rekening mee. Nee, dat is zo. Wereldlichtjesdag 14 december. Mensen die daar meer over willen weten, of dat boek, ja, dat is voor professionals eigenlijk. Maar mensen die denken, nou, ik wil er toch wat over weten verder, kunnen die terecht bij de Wereldlichtjesdag website of zo? Het boek, dat kunnen ze terugvinden op de website van de stichting. www.stichtingnooitvoorbij.nl. Mm-hmm. Daar is het boek in elk geval te koop. En dat zal ook wel via de boekhandels te koop gaan zijn. Dus even op die website kijken en dan de regio zoeken waar je woont en dan kom je het wel tegen. Ja. Waarschijnlijk. Het gaat over mensen die er niet meer zijn. Kinderen die er niet meer zijn met name. Juist. En het kan ook kinderen zijn die aan zelfdoding hebben gedacht. En als je denkt aan zelfdoding, neem dan 24 uur per dag gratis en anoniem contact op met 0800 0113 of chat op 113.nl. Ik wil je bedanken voor dit mooie openhartige gesprek. Melanie van der Lek, dankjewel. Esté llorando en mis pensamientos, mi

shine so bright. Yes, they were. They were the coldest days of my life. I had to run for cover, yeah, yeah, yeah. And it couldn't be much worse down below. Down below. Down below. No, cold, Wat een ongelooflijk zwoel nummer van The Twilights. Nou, die hebben een hele hoop van die prachtige slijpers gemaakt. Waaronder deze The Coldest Day of My Life. Natuurlijk hier in de show. Hier bij jouw eigen late avond. Daarvoor hoorde je Victor Laszlo met een mooi Spaans nummer in de plaats van een Frans nummer. Want dat ben je eigenlijk gewend van ons in de show. Maar vandaag maar eens gekozen voor iets mooi Spaans van deze geweldige zangeres. Han van der Horst, daar is tijd voor. Han van der Horst heeft een mooie column iedere week hier bij de late avond. En vanavond is het wel weer een hele bijzondere. Han van der Horst is namelijk niet te spreken over het vonnis in de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. En hoe dat zit, dat hoor je nu dus in zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de rechtbank heeft de Vlaardingse pleegouders, nadere toelichting overbodig, veroordeeld tot 8 jaar. De uitspraak was 1 grote strafrede. Toch viel, vergeleken met die harde taal, het vonnis mee. Ook kreeg het duivelse paar geen tbs. De kans op herhaling was immers miniem, zo redeneerden de rechter. Ze zouden toch nooit meer in aanmerking komen voor de opvang van pleegkinderen. Die biologische moeder van het pleegmeisje, dat de rest van haar leven op het niveau van een peuter zal functioneren, laat ik dat nog eens benadrukken, de biologische moeder was verbijsterd. De redenering van deze rechtbank is immers onnavolgbaar. Mag ik dat zomaar zeggen? Over het algemeen worden rechters niet gerecenseerd. Wie zelf niet tevreden is met een uitspraak, kan in een hoger beroep gaan. Desnoods tot aan de Hoge Raad. Maar kritiek van buiten wordt zelden gehoord. Er zijn tegenwoordig zelfs veel mensen die vinden dat het niet aangaat als buitenstaander en niet-jurist de uitspraak van een rechter onder handen te nemen. Vroeger was dat anders. Bij het Parool werkte toen de journalist Jacques van Veen, die wel recensies schreef over het functioneren van rechters, waarbij hij ze met naam en toenaam noemde. Zijn betogen waren goed onderbouwd en hij genoot ook bij de beroepsgroep zelf groot gezag. Die aanpak kom je tegenwoordig niet meer tegen, ook niet bij de gelauwerde Saskia Belleman. Dat is jammer, want ook de rechterlijke macht verdient een kritische behandeling in de media. Niet voor niets zijn de meeste rechtszittingen openbaar. Het publiek moet kunnen controleren wat daar plaatsvindt en zich daar een mening over vormen. Ook als het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat, zoals in het geval van het Vlaardingse pleegmeisje, inderdaad is gebeurd. Ook dan kun je als buitenstaander met gerust hart kritiek hebben op de kwaliteit van een rechterlijke uitspraak. Je hoeft niet te wachten tot in het hoger beroep het Openbaar Ministerie het woord neemt. Na deze inleiding en verantwoording kom ik terug op de tragedie van het pleegmeisje. Het is volstrekt duidelijk dat de twee veroordeelden een zwaar psychologisch probleem hebben. Dat is op het Pieter Baan Centrum uitputtend vastgesteld en het was voor de rechter een reden om beide slechts 8 jaar op te leggen en niet de 11 die het Openbaar Ministerie eiste. Ze waren immers niet volledig toerekeningsvatbaar. Het is onbegrijpelijk dat daaraan dan geen tbs wordt toegevoegd. Zeker als je de aard van de mishandelingen in aanmerking neemt. Kijk, je hebt natuurlijk zat kerels en ook vrouwen die op regelmatige basis hun partner en of hun kinderen in elkaar meppen. Ze doen dat in drift om de kleinste aangelegenheden. De Vlaardingse pleegouders deden dat niet. Die pakten het heel anders aan. Die bereidden de zaken voor. Ze gaven het aan hun zorgen toevertrouwde meisje niet zomaar slaag. Ze deden zelfs aan huisvlijt. Ze bouwden een hele kooi om haar naakt op te kunnen sluiten. Ze lieten haar dansen tot ze uitgeput neerviel. Ze legden haar aan de ketting. De eerder aan hun zorgen toevertrouwde jongetjes lieten ze in een speciaal daarvoor aangeschaft hondenhok slapen. En ze genoten daar blijkbaar van. Tijdens de creatieve voorbereidingen hadden ze zelfs voorpret. En ze hebben de instelling dan ook van een beul die houdt van zijn vak. Ze verlustigden zich aan het lijden van de aan hen toevertrouwde hulpeloze kinderen. Als dat niet tot een TBS moet leiden, wat dan wel? De rechter wil hoogstens een soort ambulante behandeling als ze eenmaal zijn vrijgelaten. Hij beweert immers dat ze nooit meer pleegkinderen toegewezen kregen. Maar er zijn ook andere manieren om aan slachtoffers te komen. Zeker als je 8 jaar in de bak gelegenheid genoeg hebt om daarover na te denken. En dan, nooit meer pleegkinderen. In Groningen wordt momenteel een zaak gevoerd tegen pleegouders die al eerder in de fout gingen, maar een tweede kans kregen met een zogenaamde zorgboerderij. Van wie? Van dezelfde William Schrikker Stichting die ook het Vlaardingse pleegmeisje in de steek liet. 8 jaar is een lange tijd. Dan zijn deze daders vergeten. En wie weet melden ze zich opnieuw, elk met een andere partner. De kans op herhaling is wel groot. Dwangverpleging is in het maatschappelijk belang. Die rechtbank heeft broddelwerk geleverd en dat druk ik mij nog vriendelijk uit. En nu, Kathleen, it should not hurt to be a child. You bear the mask you wear, the hurt that makes you cry yourself to sleep. When will someone see? It shouldn't hurt to be a child. Please hear my words. It shouldn't hurt to be a child. You can run to me, I'll put my arms around you. It shouldn't hurt to be a child. We hear your prayers, we know you're crying in the dark, but someone cares. We want the pain to stop, please don't be scared. Find the strength to find someone, I promise you that someone will believe. The cross you bear, the mask you wear, the hurt that makes you cry yourself to sleep. Somebody will see. It shouldn't hurt to be a child. Please hear my words. It shouldn't hurt to be a child. You can run to me, I'll put my arms around you. It shouldn't hurt to be a child. My darling child, we'll put our arms around you. We'll keep you safe, your wounds will heal, your pain will fade. A beautiful tomorrow's at your feet. You have to find the. It shouldn't hurt to be a child. Please hear my words. It shouldn't hurt to be a child. You can run to me, I'll put my arms around you. It shouldn't hurt to be a child. To be. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Na een lange val, klim jij weer uit het dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Houd je lichaam. keerpunt aangeduid. Je kunt nu weer vooruit. Je voelt de zon op je gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Zie je het in een ander licht. Er komt altijd een morgen, ook na de langste nacht. Kijk omhoog naar de zon, zoek niet naar een antwoord. Laat het los, hou je vast aan mij. Een van de vele hits van Nick en Simon hier in de late avond. Kijk omhoog. Natuurlijk. Als je op je rug ligt in bed en luistert naar de show, kijk je natuurlijk vanzelf omhoog. Zometeen het laatste onderwerp voor de avond. Theatergroep Pardon is genomineerd voor een mooie prijs. We gaan zo meteen praten met Vever Berk en Robin Caro. Althans, we Tera Cox. Maar eerst nog iets moois van Marvin Gaye. Sexual Healing. I can do, I can get on the genomineerd voor de Waterweg Cultuurprijs. Theatergroep Pardon, Vee Verberg en Robin Caro, gefeliciteerd met jullie nominatie. Dankjewel. Geweldig en natuurlijk welkom hier. Voor we naar die nominatie gaan, even in het kort. Wat is jullie theatergroep precies, Vee? Onze theatergroep is een groep die strijdt voor gelijkheid voor iedereen die er is op de wereld. Nou, dat is inderdaad lekker kort en duidelijk. En Robin, hoe zouden jullie jezelf als groep kenmerken? Wat voor soort groep zijn jullie? Wat is jullie boodschap misschien wel? Ja, wij maken feministisch, queer en humoristisch theater. Voornamelijk dat. Altijd met inderdaad humor, maar ook met een boodschap. En meestal een maatschappelijk doel. En dan nu jullie inzending, de Rebellenclub, de inzending voor die Waterweg Cultuurprijs. Ja, ik moest meteen, maar dat zal aan mijn leeftijd liggen, aan Sjors van de Rebellenclub denken. Het vroegere weekblad voor kinderen. Ja. Nu wat in negatieve sferen gebracht. Moesten jullie daar ook aan denken of was het gewoon een naam die in je opkwam? Nee, absoluut. Nee, de Rebellenclub heeft zeker een speciale betekenis voor ons. Sjors van de Rebellenclub is ook bekend bij ons. Niet per se met dezelfde betekenis, maar mijn opa heette Sjors. En hij werd dat eigenlijk altijd genoemd door iedereen. Dus hij heeft ook een prachtig bord De Rebellenclub zelf gemaakt. En dat hing altijd op zijn caravan. Dat bord heb ik zelf ook. En dat woord is altijd bij mij blijven hangen. En toen zei ik tegen Vee, als we ooit nog een voorstelling daarover kunnen maken, dan wil ik dat heel graag. En nu gaat die voorstelling er komen. We hopen natuurlijk dat we winnen. Maar als we niet winnen, komt hij er ook zeker weten. Nou, dat vind ik echt heel goed nieuws. Vee, wat is het eigenlijk voor een voorstelling? Jullie inzending? Ja, de Rebellenclub gaat eigenlijk over een klas. Waarbij daar allemaal verschillende mensen gaan kiezen voor zichzelf. Voor hun eigen geluk, voor hun eigen dromen. En zij raken eigenlijk geïnspireerd door Sjors. Wat geïnspireerd is op de opa. En dat... Daar zie je gewoon heel de ontwikkeling van. Dus bij sommigen gaat het lukken, sommigen ook niet. Want ook niet iedereen doet op hetzelfde tempo zijn doel bereiken. Dus daar zijn ook de verschillen in te zien. Is het nou een voorstelling, jij noemde jongeren in een klas. Is het een voorstelling, Robin, alleen voor jongeren? Zeker niet. Eigenlijk als al onze voorstellingen die wij maken... Nodigen wij iedereen uit. En dat is ook een beetje wat de Rebellenclub is. Wij promoten het eigenlijk ook met een subtitel Iedereen is welkom. Want dat is ook wat de Rebellenclub is. Dus ik nodig zeker iedereen uit die een stukje van zichzelf wil rebelleren door te kiezen voor zichzelf. Om te komen kijken en om je te laten inspireren. En daarna echt op zoek te gaan naar je eigen zelfacceptatie en zelfliefde. Ja, nou is het wel, het gaat vooral wel over jongeren. Zeker. Maar het publiek kan natuurlijk uit alle kanten komen. Net werd genoemd, ja, je wil een doel nastreven. Dat is natuurlijk heel prachtig, maar je moet je ook tegelijkertijd realiseren. Niet elke droom kan werkelijkheid worden. Klopt. Is dat ook nog ergens in jullie voorstelling verweven? Dat je af en toe toch een andere afslag moet nemen en zeker daarin ook je geluk moet zoeken? Zeker, zoals Vee benoemde, het gaat echt met vallen en opstaan. En bij ons gaat het eigenlijk heel erg ook, de voorstelling gaat mega over acceptatie. Wat ik zelf heel erg terug heb gezien bij mijn opa, die aan één kant verlamd was en daarna alsnog kunstenaar werd. En hij heeft eigenlijk mij daarin geïnspireerd door te zeggen, je moet accepteren wat onveranderlijk is. Dus het onveranderlijke is inderdaad de situatie waar je in zit. Maar het onveranderlijke gaat niet over je carrière of de keuzes die je maakt. Het gaat echt meer over je DNA, je bloedgroep, je geschiedenis. Daar kan je niks meer aan doen. Nu kunnen we alleen focussen op wat gaat er nog komen. En hoe gaan we onszelf daar gelukkig mee maken. Robin, wat zou het nou voor jullie betekenen als jullie die prijs zouden winnen? Ja, echt de wereld. We zijn al 4 jaar aan de weg aan timmeren met Pardon. En dat doen we volledig op de liefde voor theater maken. En ook op onze eigen kosten. En dat doen we heel graag. Wij stoppen eigenlijk alle verdiensten die wij hebben uit verschillende voorstellingen weer in nieuwe producties. Dus ja, we hebben er zelf ook nog niet veel aan mogen verdienen. Waar we het natuurlijk uiterlijk niet voor doen. Maar ja, om ons brood hier een beetje mee te gaan verdienen is natuurlijk de droom. En dat begint bij zo'n kans als dit, waardoor we echt kunnen professionaliseren. Ja, en geld verdienen betekent niet dat je een geldwolf bent. Maar je moet natuurlijk wel voort kunnen en je moet je toekomst... Alles kost geld. Precies, daar moet je in kunnen investeren. Ja. Tot slot, Vee, even de nabije toekomst. Jullie zijn genomineerd en wat gaat er nu gebeuren? Ja, we gaan gewoon alles geven wat we kunnen geven. Maar er komen ook wat data aan, hè? In november nog? Zeker. We hebben 29 november is de finale. Dus dan kunnen mensen ook langskomen om te stemmen. En dan krijgen we dus ook te horen of eigenlijk voor ons een beetje een droom uit gaat komen die dag. Ja. Want het is heel eerlijk gezegd wel een beetje van ons de droom om gesubsidieerd te gaan worden. Want wij hebben echt heel erg behoefte aan die volgende stap. En volgend jaar gaan we spelen. Nou, kan niet wachten. Alle informatie staat op de Waterweg Cultuurprijs site, heb ik gezien. Ik wil jullie voor nu heel hartelijk bedanken. Vee Verberg en Robin Caro van Theatergroep Pardon. Dankjewel voor jullie informatie over de nominatie van de Waardweg Cultuurprijs. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Deunen, die hoor je hier heel vaak hier in de show, hier bij De Late Avond. En dit was er één, een old record van Jacqueline Govaert aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap vanavond weer. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf ook weer met heerlijke muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Wil je meer informatie over de show, ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Daar staat alle informatie over onze show. En je kunt je daar abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Dan ben je als eerste op de hoogte van wat er in de show zit. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.